Ceritaku karo kowe anane rame wae, mung siji pilihane atine dilarani apa lungo ngerampungi. Wong sing tak sayangi wis duwe bangga.